Allô, papa Bana. Soto na biso ka wakolia na subise bongo yo moko sala kama be o mamu yo moko sala kama be o banga kama bali na yo te mamu o longo la resme na yo kaba mamu na kama ganya mo bali na yo mamu oh mamu, kindumbo za kufinga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris osilisi ngai. Otindi mokanda na kisasa, mosusu otindi na Brazza. Kindumbo za punition te mamu. Oyeba mamu eswi ngai. Nalingaki dayo na funda yo mamu. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Nategisi yango epa yorgo. Aziki selangai film wana mamu kumangai ndenge bakumaka Yesu na kuruze sete mi bale na maboko sete moko na lokolo mamu ozai mwase libala okamwisa kanga na mono koza ndoki ozai kinsekwa ozali munyororo mamu na kolba pona yo exemple ni yo kopesa pona basa mapala exemple ezalite ah balba ponga na zendumba na kotambwa na mose libala yango na kopesa makanisi mabe te ezalinde yo moko moto zana makanisi mabe nai moto na kote la kayo nai moto na yebi base kele lelo na komi moto mabe mamwe oko kanisanga mamu na keye ata fingi nga indu mama mu ye Kindumbo yo za kufinga ngai